Klasyka piosenki. Z jakże różnych światów, prawda? In My Secret Life, Leonarda Cohena, Diamonds and Gold, Toma Waitsa i Black Hole Sun, Chrisa Cornella, czyli zespołu Soundgarden. A to wszystko na jednej płycie. Silent Ways, Cecily Norby przy mikrofonie. Jak mówiłem, znakomity zespół towarzyszący artystce również wtedy w 2013 roku na scenie. Enter Enea Festival nad Jeziorem Strzeszyńskim. Proszę tylko posłuchać. Lars Danielsson, Leszek Możdżer, Nguyen Le i Robert Mehmet Ikis. No i także gość specjalny na tej płycie, Mariusz Neset. Choć chyba w tych trzech utworach akurat saksofonu nam tym razem zabrakło. Pewnie jeszcze będzie okazja z radością i z przyjemnością wrócić do tej płyty. To był rok 2013. Cecily Norby, Silent Ways. A teraz poruszamy się w historii Entera do przodu. Tak sobie podróżujemy, proszę Państwa, w trójce. Rok 2017 i wyjątkowe spotkanie czterech fortepianów na tej, wydawało się, za małej scenie, ale nie. Wszystko było doskonale rozplanowane, pomyślane i artyści zagrali. No jedno z tych spotkań, które się pamięta przez długie, długie lata. Leszek Możdżer, Paweł Kaczmarczyk, Marcin Wasilewski i Piotr Piano Chuligan Orzechowski na jednej scenie. A skoro pada nazwisko Piotr Orzechowski, to wracam do płyty, o której niedawno z artystą rozmawiałem na antenie trójki w audycji Mało Obiektywnie. Krytyka swingu w dwóch częściach. Przed nami część druga. Piotr Orzechowski z najnowszego albumu. 23 minuty muzyki przed nami. Thank you. Thank you. Krytyka swingu w dwóch częściach. No i to właśnie ta część druga. 23 minuty i 7 sekund muzyki Piotra Orzechowskiego na tym nowym albumie. Nowym, wciąż nowym, bo premiera płyty to był 25 kwietnia, studio Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Także potem spotkanie na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Piano Hooligan. Critic of Swing into Parts. Tak to wymyślił Piotr Orzechowski. Cała płyta trwa zaledwie 37 minut i 33 sekundy. No i pewnie dłużej na koncertach, ale koncerty to raczej pieśń przyszłości. Może jesienią. Wracamy do 2017 roku na scenę enterową nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. To było spotkanie czterech pianistów. Za nami Leszek Możdżer, grający z Holland Barok na początku naszego spotkania. Piotr Piano Hooligan Orzechowski przed chwilą. I trzeci w kolejności Paweł Kaczmarczyk. Jego Audio Feeling Trio i płyta zatytułowana Something Personal. Mr. Blacksmith i tytułowy Something Personal z płyty Audio Feeling Trio Pawła Kaczmarczyka, rok 2015. Obok lidera, grającego na fortepianie, rzecz jasna, na kontrabasie Maciej Adamczak i na perkusji Dawid Fortuna. Czas się żegnać, kończymy nasze spotkanie enterowe. Jednocześnie zapraszam Państwa do słuchania Trójki, właściwie o każdej porze, ale szczególnie o 11.15. Wtedy słyszymy się na krótko, jeszcze w wtorek i w środę. No i czwartek wieczór, 20.22, dwie godziny prosto z nadjeziora Strzeszyńskiego. Podsumujemy 14. edycję Enter Arena Festival pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Czterech pianistów było, tak? Czyli Możdżer, Orzechowski, Kaczmarczyk, no to został nam Wasilewski na koniec. Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz, czyli Marcin Wasilewski i trio. Message in a Bottle, stingowe na zakończenie dzisiejszego spotkania nocnego. Do usłyszenia w Trójce prosto z Enter Arena Festival. Mariusz Owczarek.